اللہ تعالیٰ نے جو سمجھ دی ہے تو وہ میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا, اور اتنا وقت بھی نہیں ہے کہ ہم کوئی تفصیل سے ایک ایک نقطے پر کوئی بہت زیادہ گفتگو کر سکیں, دلائل یا ان کے مکارنہ کر سکیں. کچھ اصولی باتیں ابتدان ذکر کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات اس میں یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے جو معاشرے کا یہ جو درد ہے جس کو علامہ نظامی صاحب نے ابھی بیان کیا کہ ہم یہ نہیں طے کر پائے کہ شہید کون ہے اور کون نہیں ہے, اور سوات میں جو مسئلہ ہوا اس میں ہمیں اندازہ کرنے میں بہت مشکل پیش آتی رہی کہ مارنے والے بھی مسلمان ہیں اور مرنے والے بھی مسلمان ہیں, اور پھر یہ کہ پاکستانی ہیں وہ بھی اور وہ بھی پاکستانی ہیں, اور پیسہ بھی پاکستانیوں کا ہے اور بم بھی پاکستانیوں کے ہیں اور لاشیں بھی پاکستانیوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسئلہ اس سے تھوڑا سا اور زیادہ پیچھے جانے کا ہے, اور یہ واقعات تو چونکہ ہمیں انہوں نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ بالکل مسلمانوں کا خون ہی بہنے لگ گیا بہت بڑی تعداد کے اندر, تو ہم شاید اب اس درد کو محسوس کر رہے ہیں. حقیقت میں اگر شرعی طور پر بھی دیکھا جائے اور واقعاتی طور پر بھی دیکھا جائے تو یہ درد بہت پرانا ہے ہمارا, اور اس میں یہ جو ابہام مسلسل رہا ہے جس پر سید منور حسن صاحب کے ایک بیان نے بھی ایک بہت بڑا اچھل پتھل مچا دیا ہے, ہلچل مچا دی ہے, تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علماء عقیدے اور اصول کی بحث کو تطبیق میں نہیں لا رہے, واقع میں نہیں لا رہے. یہ ایک میں اصولی بات کچھ باتیں کروں گا تاکہ واقعے کو آگے ہم سمجھنے میں تھوڑا سا مددگار ہو. ہمارے علماء اصول اور عقیدہ کو جس کو وہ قرآن اور سنت سے اخذ کرتے, صحابہ سے لیتے, سلف سے لیتے, اور پڑھتے پڑھاتے ہیں کالجوں اپنے مدارس کے اندر, مساجد کے اندر, اس کو واقعے کے اندر تطبیق نہیں دے پا رہے, نہیں دے رہے, جس وجہ سے یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے. مثال میں آپ کو ایک مثال سے یہ بات واضح کر کے اگلی بات پر آ جاتا ہوں. سید ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفہیم القرآن کے اندر ایک جگہ پر سورہ مائدہ ہے شاید, مجھے حوالہ اس وقت ایگزیکٹلی یاد نہیں. سید ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے تین درجات ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کا عہد کرتا ہے یعنی مسلمان ہے, اور فرما بردار رہنے کی ہی جد و جہد اور سعی و کاوش کرتا ہے, لیکن اس سے بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی اور کوئی کمزوری, کوئی گناہ ہو جاتا ہے, یہ فسق و فجور کہلاتا ہے. ایسا شخص اگر اس پہ ڈٹا رہتا ہے تو فاسق و فاجر بن جاتا ہے. اور اس سے اگلا درجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی سرکشی کی حد تک کر لے, بغاوت کی حد تک کر لے, اور کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے کسی ایک حکم یا سارے احکام کو شریعت کو ماننے سے منکر ہوں, میں نہیں مانتا ہوں, تو فرمایا کہ وہ کافر ہے. اور اگر کوئی شخص اس سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو خود بھی ماننے سے انکار کر دے اور لوگوں پر بھی جبرن اللہ کے حکم کی بجائے غیر اللہ کے حکم کو جاری کر دے, تو یہ کافر کا بدترین درجہ طاغوت ہے. اب ایک مسئلہ یہاں پر دیکھیے, ایک خوبصورت انداز میں ایک تفہیم بتائی گئی ہمیں, اس کی تائید میں ہمیں سلف سے اور اقوال بھی مل جائیں گے, یعنی میں دلائل کی بحث فی الحال نہیں کرنا چاہتا, صرف ایک حوالہ کہ اب یہ دیکھا جائے کہ طاغوت کیا ہے. کیا موجودہ جو نظام ہمارے اوپر مسلط ہے یا جو موجودہ سلسلے ہمارے ہاں چل رہے ہیں حکم اور قانون کے, نظام کے, اور ان کو جو چلانے والے ہیں, وہ فسق کے درجے میں آتے ہیں, کفر کے درجے میں آتے ہیں یا طاغوت کے درجے میں آ رہے ہیں؟ اس کی تصدیق کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں, یا اس سے پہلو تہی کی جاتی ہے, یا اس پر ایمان کی کمزوری ہے, یا جو بھی مسئلہ ہے. یعنی اس پر ایک اصولی بات جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو اصول اور عقیدہ ہم قرآن و سنت سے پڑھ رہے ہیں اس کی تطبیق اپنے معاشرے میں نہیں کر رہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسائل درپیش ہو رہے ہیں. دوسری ایک چھوٹی سی بات اصولی سطح پر وہ عرض کرنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ اصول اور تطبیق کی بات جہاں پر ہوتی بھی ہے تو وہاں پر عام طور پر معذرت کے ساتھ میں, ہم, ہمارا, ہماری جماعت, ہمارا فرقہ, اس کی گردان بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نظامی صاحب بھی ابھی یہ بات فرما رہے تھے کہ قائدین نبوت کے سطح پر فائز ہو جاتے اور جماعتیں جو ہیں وہ امت کے متبادل بن جاتی ہیں. یہ بات بالکل درست ہے, لیکن اس کے باوجود جو تھوڑی سی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنے تئیں بعض کے جو تقریمات ہیں وہ 100 سال پیچھے چلی جاتی ہیں, بعض کی 200 سال پیچھے چلی جاتی ہیں, بعض کی 500 سال پیچھے چلی جاتی ہیں, لیکن یہ تطبیق اور یہ اصول جو ہیں وہ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی تفہیم کو, سنت اور قرآن کی تفہیم کو, صحابہ اور سلف صالحین, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کبار, ائمہ عربہ, ائمہ محدثین اور اس تسلسل کے ساتھ اگر ہم اس کو نہیں دیتے ہیں اور ہم اپنے اپنے قائدین یا جماعتیں بناتے ہیں, اور وہ قائدین یا تو عصر حاضر میں ہی کوئی بہت علمی شخصیت بھی ہو سکتا ہے یا وہ 100 سال پیچھے کے, میں احترام کے ساتھ سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتا ہوں, میں نے بہت کچھ دین سیکھنے میں سید مصعب سے, کتابوں سے, لٹریچر سے فائدہ اٹھایا ہے, جمعیت میں بھی کچھ عرصہ گزرا ہے, لیکن یہ کہ ہماری تفہیم جو قرآن و سنت کی ہے وہ 100 سال پیچھے رک جاتی ہے اگر ہم سید مودودی صاحب پر رک جائیں تو. ہمیں پیچھے جانا چاہیے, بہت پیچھے جانا چاہیے, صحابہ سے تفہیم لینی چاہیے, اتھارٹی لینی چاہیے قرآن اور سنت کی تفہیم کی. یہ ہم سب ہی کے لیے انشاءاللہ ہوگا, اور میں جو باتیں آئندہ آگے کرنا بھی چاہ رہا ہوں تو میں اس اصولی تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ کرنا چاہ رہا ہوں. اور تیسری بات اسی سلسلے میں یہ ہے کہ یہ اتحاد امت, یہاں پر بہت سارے لوگوں نے بات کی اور بہت سے خوبصورت الفاظ بھی ہم الحمدللہ چنتے ہیں, امت مسلمہ, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ لفظ سن کر, میرے علم میں نہیں تھا یہ پہلا, یعنی اس طرح کے خوبصورت الفاظ اور اصطلاحات ہم استعمال کرتے ہیں, اور ہماری چاہت ہوتی ہے کہ اتحاد قائم ہو جائے, اور کیوں چاہت ہوتی ہے, جیسے بہت خوبصورت بات کی نظامی صاحب نے کہ امت ہمارے بیٹے کی طرح ہے, اور جس طرح بیٹے کو ذبح کرنے میں حقیقی ماں کبھی نہیں چاہتی کہ بیٹا ذبح ہو, وہ یہ تو گزارا کر لیتی ہے کہ بیٹا منہ سے چھین جائے, لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ بیٹے کو ذبح کر دیا جائے. تو ہر مسلمان دل کے اندر یہ چاہت رکھتا ہے کہ وہ امت کا اتحاد ہو, اس سے امت کا غلبے کی راہ جو ہے وہ ہموار ہو, وہ خلافت کہیں, اس کو شریعت کہیں, اس کو غلبہ کہیں, بہرحال امت کے عروج اور امت کی عزت کی راہ ہموار ہو. لیکن میں اس سے تھوڑا سا ایک نقطہ واضح کرنا چاہتا ہوں, اتحاد امت سے پہلے ایک اور چیز ہے جو ہمارے لیے ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ اتحاد امت آخر کس لیے درکار ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, فی جلال القرآن کے اندر سورہ انعام کی تفسیر سے پہلے ایک مقدمہ سا لکھا ہے سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے, اور اس میں انہوں نے واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے تو اتحاد کے بہت سے مواقع اس وقت موجود تھے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اخلاق کی دعوت کو کھڑا کرتے, اخلاق کی دعوت کو, تو بہت سے لوگ کافروں میں, مشرکوں میں, مکہ کے باسیوں میں ایسے تھے جو اچھے اخلاق کو پسند کرتے تھے, اور وہ آپ کے گرد جمع ہو جاتے اخلاق کی دعوت کو لے کر کھڑا ہونے کے لیے. اگر آپ عربی قومیت کی دعوت کو لے کر کھڑے ہوتے تو بہت سے لوگ آپ کے گرد جمع ہو جاتے عربیت کے لیے, عربیت کے غلبے کے لیے, عربی قوم کے عروج کے لیے. نبی اپنے زمانے میں بڑا شخصیت اور پرسنالٹی ہوتا ہے, ہمارا تصور جیسے آج کے مذہبی رہنماؤں سے بعض دفعہ خلط ملط ہو جاتا ہے کہ شاید نبی نعوذ باللہ ایسی تو صورتحال نہیں ہوتی, وہ اپنے علاقے کا, اپنے زمانے کا, اللہ کا ایک چنیدہ انسان ہوتا ہے. تو اتحاد امت کی بات جب آتی ہے تو امت کے اتحاد کے مواقع بہت سے موجود تھے مکہ کے اندر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فائدہ نہیں اٹھایا, میں یہ بات کر رہا ہوں, بلکہ ایک ایسی بات کہہ دی جس سے سبھی لوگ اختلاف کر رہے تھے. سبھی لوگوں نے, وہ نیک تھے یا بد تھے اس معاشرے کے اندر, اچھے تھے یا برے تھے, سبھی نے اختلاف کر دیا. قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اس سے سبھی لوگ اپنے اور پرائے سبھی مخالف ہو گئے, قریش اور غیر قریش سبھی مخالف ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایک مسلمان اتحاد امت سے بھی پہلے ایک ایسی بات کا پابند ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذمہ داری قرار دے دی گئی, اور وہ کیا ہے؟ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا. یہ وہ بنیاد ہے, جب تک یہ واضح نہیں ہوتی ہے, کلیئر نہیں ہوتی ہے, یہ پاکستانی اور اسلامیت کا جھگڑا, یہ سعودی اور مصریت مصر کا جھگڑا، یہ ترکی اور ہندوستان کا جھگڑے، یہ ہماری جان نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات بالکل واضح ہو جانی چاہیے کہ اس امت کے اتحاد کا اصل مقصد ایک اللہ کی عبادت و بندگی کا قیام ہے، اور اگر کوئی شخص ایک اللہ کی توحید اور عبادت و بندگی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ عیسائیوں کی طرح یا یہودیوں کی طرح نعرہ تو لگاتے تھے لا الہ الا اللہ، قرآن نے ذرا اس کو کھول دیا، لا الہ الا اللہ وہ بھی پڑھتے تھے۔ یہ بات بھی ہمارے ہاں بعض اوقات کی جاتی ہے کہ جو وہ تو بیچارے مشرک تھے، مکے کے لوگ جن کے سامنے یہ بات کہی گئی، آج تو مسلمان ہیں۔ بالکل صحیح ہے، یہ مسلمان ہیں، ہم ان کو کوئی نعوذ باللہ امت سے خارج کرنے، یہ ایک انداز جو ہے یہ بھی ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، درست بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ جو مسلمان کہلاتے ہیں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں، عیسائی اور یہودی اہل کتاب جن کو اس وقت خطاب کیا گیا وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے تھے، لیکن لا الہ الا اللہ پڑھ کر وہ شرک کرتے تھے، اللہ کی عبادت کو، اللہ کی توحید کو، وحدہ اللہ شریک عبادت کے طور پر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اصل مسئلہ اتحاد امت کا نہیں ہے، اصل مسئلہ اللہ کی عبادت و بندگی اور اللہ کی شریعت اور حاکمیت ہے۔ جو اس مسئلے پر جمع ہو جائے اور پھر اگر اس کا قرآن اور سنت کو وہ اپنا ماخذ تسلیم کر لے اور صحابہ کو اتھارٹی تسلیم کرے قرآن و سنت کی تفہیم کے لیے، قرآن و سنت تو ماننے کے لیے ہمارے ہاں بہت سے فرقے ہیں، یہ فرقوں کا حل کیا ہے؟ یہ حل نہیں ہے کہ فرقے اپنی اپنی جگہ رہتے ہوئے، کوئی شرک میں مبتلا ہے، کوئی بدعات میں مبتلا ہے، کوئی اور مسائل میں مبتلا ہے، کوئی صحابہ کو گالیاں دے رہا ہے، کوئی صحابہ پر تبرہ کر رہا ہے، یعنی ہر ہی قسم کے لوگوں کو امت پہلے کہہ دیا جائے اور پھر ان کو جمع کر دیا جائے۔ بھائی جمع کرنا کس لیے ہے؟ امت بننی کس لیے ہے؟ کس بنا پر بننی ہے؟ امت تو بنے گی توحید، سنت اور صحابہ کی بنا پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال ہو گیا اور یہ بات واضح کر دی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں 71 فرقے ہوئے اور کہیں 72 فرقے ہوئے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ اب دیکھیں بہت خوبصورت سوال ہے اور بہت برمحل اور بہت شاندار جواب ہے، یعنی آج ہمارے لیے بھی پوچھا کہ وہ فرمایا کہ 73 فرقوں میں میری امت تقسیم ہو جائے گی، پوچھا گیا کہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جانے والا ہوگا۔ اب یہاں کچھ چیزوں کی یعنی بٹوین دا لائن ہمیں کچھ باتیں سمجھ آ رہی ہیں، شارحین نے، علماء نے لکھی ہیں۔ ایک سوال ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی فرقے ہونے نہیں چاہیے، یہ غیر فطری کی بات، اس لیے شریعت نے خود ہمیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ہمیں تعلیم دی کہ فرقے تو ہوں گے، یہ فطری بات ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک مزاج پایا جاتا ہے نا کہ یہ فرقے ہونے نہیں چاہیے، یہ ایک غیر فطری عمل ہے۔ انسان کی عقل مختلف ہے، انسان کا علم مختلف ہے، انسان کے ماخذات مختلف ہیں، انسان کی عزت اور توقیر کے مقامات مختلف ہیں، تو سب یہ اعتبار سے فرقے تو ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نفی نہیں کی کہ فرقے نہیں ہوں گے، بلکہ فرمایا کہ فرقے تو ہوں گے، آپ نے ان میں سے 72 جہنم میں بھی جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ پوچھا گیا کہ من ہیا، وہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی علیہ، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ بہرحال یہ تمہیدن میں نے کچھ اصولی باتیں کر دیں۔ جمہوریت کیا کفر ہے؟ ہمارا آج کے موضوع کا پہلا سوال یہ ہے۔ جیسے یہ نوجوان ایک بات کر رہا تھا، ضروری ہے کہ جمہوریت کا تصور واضح ہوگا تو اس پر حکم واضح ہوگا۔ جو کچھ مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ کہ جمہوریت یا ڈیموکریسی، جس کو اپنی اصل میں ہم کہیں، کہ ایک مغربی فینومینا ہے جو مشرق میں یا اسلام میں آیا ہے، اور مغربی فینومینا کے طور پر ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنی اصل میں فلسفیکلی اگر ہم کچھ اس کو دیکھیں، میں کوئی فلسفے کا نہ استاد ہوں نہ طالب علم ہوں، لیکن جتنا تھوڑا سا وہ سمجھا ہے، خالد صاحب یہاں ہمارے استاد ہیں، اسے کم از کم اس حوالے سے ان کو اپنا بڑا بھی مانتے ہیں، یعنی یہ بعض اور لوگوں نے بھی اس کو واضح کیا ہے، بعض عربی سلفی تحریروں میں بھی اس پر نقد آ رہا ہے، تو یہاں پہ بھی مسلمانوں میں برصغیر میں بھی الحمدللہ لکھا گیا، اور خاص طور پر سید مودودی اور جماعت اسلامی کی تحریک نے اس پر بڑا کام کیا۔ جمہوریت جو مغربی تصور کے طور پر ہم اس کو لیتے ہیں، اگر اس کو فلسفیکلی لیا جائے تو یہ ہیومنزم یعنی انسان کی خود مختاری اور انسان کی الوہیت کا ایک اعلان ہے. اور انسان کو خدا بنا کر، خدا کے قائم مقام بنا کر کہ حکم جو ہے وہ اللہ کی بجائے انسان کا چلے گا. یہ اگر یہ جمہوریت ہے کہ حکم، قانون، شریعت، زندگی کا ضابطہ اور زندگی کا طریقہ، زندگی گزارنے کے لیے عمل، راہ عمل، یہ ہم اللہ سے، وحی سے، پیغمبر سے، کتاب سے نہیں لیں گے اور اس کو ہم انسان کے، انسان سے لیں گے. انسان پھر حواس کا مجموعہ ہے، انسان کے اندر عقل بھی ہے، انسان کے اندر وجدان بھی ہے، وہ پھر الگ سے جو وہ تقسیمات ہو جاتی ہیں تو ان سے، ان کی بحث ہم نہیں کرتے ہیں. یعنی انسان سے اگر ہم لیں گے تو اس کے کفر ہونے میں اللہ عالم کس کو شک ہے اور کس کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے حکم اور شریعت کے پابند ہیں انفرادی زندگی کے اندر بھی اور اجتماعی معاملات کے اندر بھی، اور کوئی نظام، کوئی فلسفہ ہمیں یہ بتائے کہ اللہ، پیغمبر، شریعت اور مذہب کی ضرورت نہیں ہے بلکہ انسان کی پارلیمنٹس بنیں گی، انسان قانون ساز دانشور بٹھائیں گے اور وہ تمہارے لیے قانون وضع کریں گے، تو اس کے کفر ہونے میں اور اس کے کافر ہونے میں کیا شک ہے؟ اور اگر ہم فلسفیکلی ہٹ کر سیاسی طور پر ابراہم لنکن کی اگر کوئی تاریخ لے لیں، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل، کہ یہ کوئی عوامی مسئلہ ہے، عوام کی رائے ہے یا اکثریت کی رائے ہے، جس کو ہمارے ہاں غلط فہمی میں سمجھا جاتا ہے، یہ سیاسی سا نعرہ ہوتا ہے کہ جی اکثریت جو سے چاہیں گے وہ اکثریت. نظامی صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، مصر میں بھی ہم نے دیکھ لیا اس اکثریت کا حشر، اور اس سے پہلے الجزائر میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، اور اگر پاکستان میں بھی کبھی ایسے انتخاب ہو گئے تو یہاں بھی اکثریت کا حشر اپنی ہی فوج کے ہاتھوں سے دیکھ لیں گے. تو اکثریت کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن سیاسی طور پر اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ اکثریت کی حکومت ہے، عوام کی حکومت ہے. اور اگر یہ بھی ہے کہ یہ عوام کی حکمیت کا نام ہے اور اکثریت کی حکمیت کا نام ہے، چاہے ساری دنیا کی اکثریت مل کر، بلکہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے انسان مل کر، 7 ارب کے انسان سارے کے سارے مل کر کسی چیز کو حلال کہہ دیں اور وہ اللہ کے دین میں حرام کی گئی ہو، تو اس نظام اور اس عقیدہ اور اس فکر کے کافر ہونے اور کفر ہونے میں کوئی شک نہیں. اگر جمہوریت اس کے علاوہ کسی چیز کا نام ہے، جو غلط فہمی سے ہمارے ہاں ہمارے معاشروں میں ایک دھوکہ کھایا گیا ہے یا کسی درجے میں دیا جاتا ہے کہ جی وہ تو الیکشن میں بندوں کے منتخب کرنے کا نام ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے نہیں، بندے منتخب ہو جائیں گے، اچھے منتخب ہو جائیں گے تو وہ اچھی بات کریں گے اور برے منتخب ہو جائیں گے تو وہ بری بات کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دھوکہ ہے شاید، جو کھایا گیا بھی ہے اور کہیں دیا گیا بھی ہے. تو جمہوریت اس کا نام نہیں ہے. جمہوریت اپنے مغربی، اپنے اساسی تصور میں جو مجھے سمجھ میں آئی، میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور اس کے کفر ہونے میں میں نہیں سمجھتا کہ کسی ساتھی کو اختلاف ہوگا. اگر ہوگا تو اچھی بات ہے، وہ ہم سنیں گے بھی صحیح اور اس کے دلائل بھی جانیں گے. اس کے علاوہ اگر کوئی چیز ہے، یعنی ہمارے ہاں ایک اسلامی جمہوریت کا تصور در آیا ہے کہ جمہوریت اور اسلام کا ایک پیوند کاری کی کوشش کی گئی ہے، ان کو جمع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو اس میں کیا شک ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جید اور جلیل القدر اساتذہ اور علماء اور ہمارے بزرگوں نے ایسی کوئی سازشیں کی ہیں؟ تو نہ ان کی نیتوں پر شک کیا جا سکتا ہے، نہ ان کے اخلاص پر ہمیں شک ہے، اور نہ ان کی علمیت پر ہمیں شک ہے. وہ یقیناً بڑے لوگ تھے، بڑے لوگ ہیں، لیکن اسلام اور جمہوریت کا پیچ جمع کرنا ایسا ہی لگتا ہے جیسے اسلام اور عیسائیت کو جمع کیا جائے، اسلام اور یہودیت کو جمع کیا جائے. وہ بھی ایک کفر ہے، یہ بھی ایک کفر ہے. اگر ہم نے اس کو کفر پہلے تسلیم کر لیا ہے تو پھر ان کا جمع کرنا اسلام اور کفر کا، وہ کفر تو کہلائے گا مجموعہ، اسلام پھر بھی نہیں بن سکے گا. پھر بھی آخری بات کہ اس میں جو اسلامی جمہوریت کا ہمارے ہاں ایک فنامنا آیا ہے، اگر اس میں کوئی اللہ کی حاکمیت کی بات کر دی گئی ہے اور عملاً اللہ کی حاکمیت ہی قائم کرنا ایسے کسی طریقے سے ممکن ہو کہ ووٹ دیں گے اور اللہ کی حاکمیت قائم ہو جائے گی، تو یہ مسئلہ اپنے درجے میں کفر اور اسلام کا مسئلہ نہیں رہتا، بلکہ یہ اجتہادی اختلاف کہہ لیں یا فسق اور خیر کا اختلاف کہہ لیں, تو یہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اگر یہ اپنی اصل میں عوام کی حکمیت یا انسان کی خدائی اور خود مختاری کا بیان ہے جیسا کہ فی الواقع ہم سمجھتے ہیں کہ ہے مغربی اصل کے اندر, تو یہ کافرانہ نظام ہے. اور آخری بات یہ کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے کوئی اسلام آ جائے گا, چلیں یہ کفر ہی صحیح, بہت سے لوگ خیال یہ ہے کہ یہ کفر ہی صحیح, یہ نظام بالکل کافرانہ ہے, لیکن ایک پرامن جد و جہد کے ذریعے سے اس انداز میں کوشش اور کاوش کرنے سے اسلام آ ہی جائے گا, تو اس کا عملی مظاہرہ بہرحال ہم دیکھ چکے ہیں. میرا خیال ہے کہ اب نظری باتوں کا وقت بھی شاید گزر چکا ہے, عملی مظاہرے ہم دیکھ چکے ہیں مصر الجزائر کے اندر. السلام علیکم. جی ان کی گفتگو کے حوالے سے اگر کوئی وضاحت کے حساب سے وہ بات, کیونکہ یہ سوال دو نیت سے ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے کہ مقرر کو پھنسانے کے لیے یا اس کو پچھاڑنے کے لیے, ایک سوال ہوتا ہے کہ جب آدمی کے دل میں ویسے سوال ابھر آتا ہے کہ یہ بات جو ہے درمیان میں باقی رہ گئی ہے, تو میں یہ گزارش کروں گا کہ صرف وہ جو دوسری قسم کا سوال ہے کہ جی یہ بات وضاحت کے لائق تھی, یہ بات سامنے آ نہیں سکی ہے, تو وہ کوئی عمران صاحب سے کرنا چاہیں تو سوال کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے آخر میں درمیان ایک بات فرمائی تھی کہ اگر کوئی شخص جو ہے جمہوریت کے طریقے کو سمجھتا ہے کہ اس کے طریقے سے اسلام آ سکتا ہے, اللہ کے ہاتھ میں کیا ہو سکتی, تو اس کے بارے میں ہماری دوسری رائے ہے. عرض یہ ہے کہ جب جمہوریت ایک مغربی نظام ہے اور وہ ایک اپنی اقدار رکھتا ہے, تو کیا ایک ایسا نظام کہ جس کو اختیار کرنے سے انسان کے اندر وہ اقدار منتقل ہوتی ہیں, اس کے ذریعے سے کوئی ایسا چانس دیا جا سکتا ہے کہ انسان کہے کہ میں ایسا کفر اختیار کروں گا کہ اسلام پہنچنے تک میں مسلمان رہوں گا پھر اختیار آ جائے گا, یہ کیسا؟ ہاں, میرے عرض کرنے کا مقصد تھوڑا سا واضح کر دوں میں. یعنی اصل میں جو وہ حصہ لینے جا رہا ہے جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ ہم تھوڑی سی مختلف رائے رکھیں گے, یہ آدمی جمہوریت کو مان ہی نہیں رہا, یعنی اس کو عوام کی حاکمیت یا وہ جو انسانی خدائی کا ہیومنزم کا کوئی تصور ہے اس پر وہ ایمان نہیں رکھ رہا, بلکہ ببانگے دہل اعلان کرتا ہے کہ ہم تو اللہ کی حاکمیت کے ماننے والے ہیں. اب صرف فرق یہ رہا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اس ووٹنگ کے پروسیس کے ذریعے سے ہم اللہ ہی کی حکمیت قائم کریں گے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ وہ جمہوریت کو جانتا نہیں ہے. یہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ ہمارے یہاں کے بجائے اس کو حکم تو مختلف ہو ہی جائے گا. صحیح, ہاں یہ ٹھیک ہے. مطلب اس کو میں نے تھوڑا سا پہلے عرض کر دیا کہ بعض لوگوں نے دھوکہ کھایا ہے, بعض نے دھوکہ دیا ہے, اس میں دونوں طرح کے لوگ. یہ جو حکم کا مختلف ہو جانا نا عوام الناس کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. لوگ کسی مارجن کو ابھی تک فائدہ اٹھا رہے ہیں اور بعض کفر کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کے کامل اکمل اور مفصل دین کے مقابلے میں کیا اللہ کا دین نعوذ باللہ من ذالک بانج تھا کہ وہ ہمیں حاکمیت الہیہ قائم کرنے کے لیے یا اقتدار تک پہنچنے کے لیے یا ملک کا نظام چلانے کے لیے ہمیں کوئی نظام نہیں دے سکتا تھا؟ یہ ہے کہ جی اب عمران صاحب نے جو باتیں کر لی ہیں سب نے سنی ہیں, اس پر جو وضاحت کی بات ہونی تھی وہ بھی ہو گئی ہے, تو اس میں اضافہ جو کرنا چاہتے ہیں ساتھی تو ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. میرا نام عبد الرزاق ہے اور میرا تعلق جماعت المسلمین سے ہے. میں جماعت المسلمین پاکستان کا ذمہ دار ہوں اور میرا تعلق ابو عیسیٰ محمد علی عرفائی کے ساتھ ہے. اور اس سے پہلے یہاں پہ جو باتیں کی گئی ہیں عمران صاحب نے سنے دو اور لوگوں نے, میں ایک بات اضافہ کر کے اصل موضوع کی طرف آؤں گا کہ معاملہ یہ ہے کہ گمبھیر مسئلہ تب ہوتا ہے جب ہم فیل سے فوراً شخصیت کی طرف چلے جاتے ہیں. کہ ایک شخص نے کلمہ پڑھتا ہے کفر شرک کیا ہے لازمی فوراً کافر مشرک ہو گیا, جبکہ میرے علم کے مطابق کلمہ پڑھنے والا بھی جب کفر شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو کافر مشرک قرار دینے سے پہلے اس کے اوپر اجتماع میں حجت اقامت شہادت اور موانیات تصدیق کا ظاہر ہونا, یہ سارے کے سارے معاملہ جو نا وہ پہلے آتے ہیں. اور پھر یہ معاملہ جو عدالت ہے اسلامی اس کے کرنے کا کام ہے, نہ کہ عام انسانوں کا کام ہے. جب ہم یہ ایک احتیاط موجود خاطر رکھیں گے اور کفر و شرک کا جو فعل ہے اس کو تو ببانگے دوبل بیان کریں گے, لیکن جو شخصیت ہے اس کے حوالے سے ہم توقف اختیار کریں گے اور اس نظام کے آنے کا انتظار کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز ہم یہ بات کہہ سکیں گے کہ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. لیکن جب ہم یہ تو اس ڈر سے کہ لوگ کافر مشرک قرار دے پا جائیں گے, ہم کفر و شرک کو بھی بیان کرنے سے جنہوں رک جائیں, یہ بھی بہت بڑی مشکل کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو فوراً کافر مشرک بھی قرار دیں گے, یہ بھی بہت بڑی مصیبت کی بات ہے. نتیجہ کیا ہوگا کہ ہماری کوئی بھی بات کوئی شخص میں نہیں سنے گا, تو عید کے اوپر آنا بھی لوگوں کے لیے جو ہے مشکل ہو جائے گا. تو میں یہاں پہ یہ گزارش کروں, جو میری سمجھ ہے میری سمجھ ہے اور اس میں خطاب ہو سکتی ہے, کہ ہم لوگ صرف کفر و شرک کا جو فعل ہے اس کو بیان کرنے کو اکتفا کریں اور اس کے بیان کرنے میں کسی قسم کا رد و قاد اور رعایت نہ کریں, لیکن جو اس سے آگے والا مرحلہ ہے اس کے لیے ہم توقف کریں اور اس موقع کے آنے کا انتظار کریں. انشاءاللہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی دعوت کو بھی لوگوں کو پہنچا سکیں گے اور لوگوں کے اندر بھی قبولیت بتائیے انشاءاللہ پیدا ہوگی. ابھی جو بات عمران بھائی نے کہی, اللہ تعالیٰ ان سے جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ان سے اپنے دین کا بہت بڑا کام لے لے, اس میں اضافہ نہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افغیر اللہ ابتغی حکما وهو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا والذین آتیناهم الکتاب یعلمون انه منزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. یہ ان سے کہیے کہ کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں, جبکہ وہی تو ہے جس نے یہ کتاب تمہاری طرف پوری تفصیل کے ساتھ نازل کر دی, اور جن کے اوپر اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے طرف تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے, پس تم اس میں سے شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں, اور کامل ہے تیرے رب کی بات سچائی اور انصاف کے حوالے سے, اس کے کلمات کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اس میں کسی ترمیم کی کوئی گنجائش نہیں, اور وہ سنتا ہو جانتا ہے. اور اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے, ان لوگوں کی اکثریت کی اطاعت کرو جو زمین میں بستے ہیں, وہ کیا کریں گے, تمہیں اللہ کے راستے سے بچا دیں گے. وہ تو صرف زن کی پیروی کرتے ہیں اور وہ تو صرف سیاست رہنا. ابھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکمل اور مفصل دین نازل کر دیا کتاب اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی راتیں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے اشعار کے مطابق اس کے دین کی طرح ہوتے ہیں, اور یہ پوری وضاحت کے ساتھ ہے. ابھی ہم کس طرح سے ایک مارجن لوگوں کو دے دیں کہ کسی بھی معاملے کے حوالے سے وہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے فیصلہ کریں, ہم ان کو اختیار دیں, جس کے نتیجے میں جس کو ہم یہاں پہ بیٹھ کے عمران بھائی کفر و شرک قرار دے چکے ہیں, جس کے کفر و شرک میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر بات کرنا چاہے گا تو میں انشاءاللہ ان کو بے شمار جو ان شاء اللہ رائے دوں گی اس معاملے کے حوالے سے, لیکن ہم یہ مارجن نہیں دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا دین کامل ہے, اکمل ہے, مفصل ہے, پوری وضاحت کے ساتھ ہے, بغیر کسی کی تبدیلی اور ترمیم کی ضرورت سے بے نیاز ہے. جب یہ بات موجود ہے تو اگر ہمیں کچھ چھوٹا سا نظام قائم کرنے کے لیے بھی کتاب و سنت سے اگر بات نہیں ملتی ہے تو وہ میری معذوری ہے کہ میں نکال نہیں پایا ہوں اس سے, لیکن اللہ کی قسم اللہ کا دین کامل اکمل مفصل ہے. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ, کہ ہم نے آپ کے اوپر یہ کتاب نازل کر دی جو ہر ایک چیز کی وضاحت کی حامل ہے, ہدایت ہے, رحمت ہے اور بشارت ہے اطاعت کرنے والے کے لیے. اگر ہم نے اسی کی اطاعت کرنی ہے تو اگر کسی وقت میں مجھے کتاب و سننے سے کسی معاملے کے حوالے سے حکم نہیں ملتا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے, اہل ذکر کے پاس جانا ہے, ان سے پوچھوں, تحقیق کروں, لیکن میں کیسے یہ بات کہہ دوں, میں کیسے مارجن دے دوں اللہ کے مکمل و مفصل کتاب کے نازل ہونے کے بعد, کیا فلاں معاملے کے حوالے سے ہم تھوڑا بہت جن ہمیں مارجن ملتا ہے اس مارجن سے فائدہ اٹھا کے کیا ہے, یہ جمہوریت کا کفر شرک اسی وجہ سے تو آیا ہے. اللہ کی قسم ہم ایک ذرا سا بھی مارجن نہیں دے سکتے ہیں اور موجود نہیں ہے ہم کو نہ دینے والے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے یہ دین کامل اکمل مفصل نازل کیا ہے اور اس کو اختیار کرنے کے حوالے سے ایک اصول دیا کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ عَلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ. کہ اس دین کی طرف اپنا رخ جماؤ, پہلے ہر اور طرف سے رخ موڑ کر اور یکسو. اگر میرے ذہن میں ابھی جمہوریت بھی گھسی ہوئی ہے, میرے ذہن میں آمریت بھی گھسی ہوئی ہے, میرے ذہن میں اپنا گڑا ہوا فلسفہ گھسا ہوا ہے, میرے ذہن میں کسی اپنے کسی پیارے کا فلسفہ جنا گھسا ہوا ہے, تو کتاب اللہ سنت رسول اللہ مجھے ہدایت نہیں دے سکتی. کیونکہ اس کو اختیار کرنے کے لیے ہر تصورات, ہر چیز, ہر دین اس سے پہلے کنارہ کشی اختیار کرنی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا دین لا سے شروع کیا ہے. جب تک میں لا کا حق ادا نہ کروں, اللہ والی بات سمجھ نہیں سکتی, تو لا کا حق عملاً کیسے ادا کرنا ہے کہ اس دین کی طرف اپنا رخ جمانا, ہر اور طرف سے رخ موڑتا ہوا یکسو ہوگا. یہ اللہ کی نازل کی ہوئی فطرت ہے, اس میں کسی قسم کوئی تو دلی نہیں ہو سکتی, یہ کامل اور اکمل بات ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آخر میں کیا فرماتا ہے کہ نہ ہو جو مشرکین نہیں ہوتے, ان میں سے جنہوں نے اپنے دین میں تفرق اختیار کی اور گروہوں میں بٹ گئے. اب جس گروہ کے پاس جو کچھ اسی میں مگن, وہ تفرق ہے کیا کہ ہم نے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے علاوہ کچھ نہ کچھ, کہیں نہ کہیں کچھ اختیار کر لیے. جبکہ اللہ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین علا للہ دین الخالص, کہ اللہ کی بندگی کرو دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے, خبردار اللہ کو قابل قبول سے دین خالص. تو بھائیو, جب اللہ کا دین خالص کامل اکمل مفصل اپنی وضاحت کا خود حامل موجود ہے, تو مجھے پھر کسی اور طرف نظر اٹھانے کی ضرورت کیا ہے. تو جب اس نیت کے ساتھ, اس ارادے کے ساتھ میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے سامنے بیٹھوں گا کہ کسی اور چیز کو میں نے اختیار کرنا ہی نہیں ہے, تو کو بروشر کیا, تو پھر مجھے کتاب اللہ سنت رسول اللہ انشاءاللہ حاصل ہے. لیکن اگر ذہن میں کچھ اور گھسا ہوا ہے تو پہلے اس گھسے ہوئے کو جو ہے صاف کرنا پڑے گا, پھر انشاءاللہ اگلا معاملہ جو ہے حاصل ہوگا. تو میں پھر آخری بات کیا ہے کہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے علاوہ کوئی اور بات اختیار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اس دین کے اندر جو یہ دین نظام ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکومت قائم کرنے کا نظام نہ دیا ہے, وہ گلے منگا لیے, اللہ تعالیٰ کا دین بھانج ہو گیا. یہاں پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے جو رہا ہے, اللہ تعالیٰ جو ہمیں کوئی راہ نہیں, کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے, اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے, یہ دین کامل اکمل و مفصل ہے. اور حکومت تبدیل کرنے کا جو معاملہ ہے, انقلاب برپا کرنے کا جو معاملہ ہے, اللہ کی قسم اللہ نے جزیات کے ساتھ بتایا, لیکن حاصل کیوں نہیں کر سکے, پا کیوں نہیں سکے اس کو, اس لیے کہ ابھی ذہن میں کچھ اور گھسا ہوا ہے. تو بھائیو, میں اللہ کا یہی ارشاد سنا کے پھر بات کو ختم کرتا ہوں کہ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِیفًا, اس دین کی طرف اپنا رخ جماؤ, ہر اور طرف سے رخ موڑ کے اور یکسو ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آج سے کسی اور کی بات نہیں مانتا ہوں, میں آج سے صرف اللہ کی بات مانتا ہوں اور صرف اس طرح سے مانتا ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. واقعی لوگوں کو لحاظ اور کسی کا کوئی سوال اس بار اس کے لیے مختصر سی بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ بات فرمائی کہ قرآن میں بھی بتاتا ہوں, جو شیخ نے جو بات فرمائی ہے نا, میں ان کی بات میں اضافہ کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بات آپ کو سامنے رکھتے ہیں کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, جب تمہارے دماغ کسی معاملے میں تنازع پیدا ہو جائے, تنازع پیدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کلاڑیاں لے کے باہر نکلا ہے, کسی بھی معاملے میں بحث ہے, کسی معاملے سے بات پتہ نہیں چل رہی ہے, تو رجوع کرو کتاب اللہ سنت رسول اللہ. یعنی ابھی جو مسئلہ درپیش ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے حاکمیت قائم کرنے کے لیے, نظام حکومت تبدیل کرنے کے لیے, انقلاب لانے کے لیے کون سا طریقہ اختیار کرنا, ابھی تو صرف یہ مسئلہ درپیش ہے. تو اس میں بھائی ایک منٹ, بات یہ ہے کہ اب جب آپ کسی مسئلے کا ذکر کریں گے تو ہم آپ کو بتا دیں گے انشاءاللہ, اور ہم کہاں سے بتائیں گے, کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے. لیکن ابھی صرف اس مسئلے کے اوپر بات کریں کہ ہم نے حکومت تبدیل کرنی ہے یا انقلاب لانا ہے اس طاغوتی نظام کے مقابلے میں تو کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ نظام پوری جزیات تک اس کی وضاحت تک اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, لیکن آپ نہیں پا سکتے ہیں جب تک پہلے ہر ایک سے انکار نہیں کریں. پہلے انکار کریں نہیں لینا ہے کچھ اور, تو پھر کتاب اللہ سنتے رسول اللہ کے سامنے بیٹھیں, آج نہیں پتا تو کل پتا چل جائے گا, لیکن طے کرنا کہیں اور سے لینا نہیں ہے. لا الہ الا اللہ, کسی اور کی بات لینی ہی نہیں ہے, بات صرف اللہ کی لینی ہے. اور کیسے لینی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتایا صرف ویسے لینی ہے. دیکھیں ملتا کہ نہیں ملتا, پہلے یہ سب کچھ اپنے ذہنوں سے نکالیں, پہلے لا کا حق ادا کریں, پہلے ہر طرف سے رخ موڑ کے یکسو ہو کے اس کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے سامنے بیٹھیں. دیکھیں اللہ رحم کرتا کہ نہیں کرتا, لیکن ابھی یعنی فیصلہ کر لیا کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ سے جو بات نہ ملے تو اس کا مطلب فیصلہ کر لیا کتاب اللہ سنت رسول اللہ مظالک نامکمل ہے, تو آگے بات کیسے ملے گی؟ ایک فیصلہ شروع میں کفر کا جو نہ کر لیا. کی یعنی اس نظام کے کفر ہونے کے حوالے سے, بھائی ایک منٹ, اس نظام کے کفر ہونے کے حوالے سے کسی کو کوئی شک ہے تو بات کرے. اصل یہ ہے, میں مختصر سی بات کروں کہ اللہ تعالی کی اطاعت کا نظام طاغوتی نظام کے مقابلے میں ایک متوازی نظام کے طور پہ کھڑا ہو جاتا ہے. آپ ان کو دعوت دیں گے, لیکن دعوت دے گا کون؟ کس کو اجازت ہے؟ لا یقصو الا امیرن او مامورن او مختالن. دعوت دینے کے لیے بھائی بھائی آپ بولتے چلے جا رہے ہیں, بھیا بات سن لیں. دعوت دینے کے لیے بھی ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ تم کس نظم سے آئے ہو, کون بات کرے گا. یعنی ہمیں کوئی ذرا سی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم ان نظم سے باہر نکلیں. اور وہ نظم کیسے قائم ہوگا؟ وہ طاغوت کے جبر و قہر کے نظام کے اندر اس کے متوازی قائم ہو جائے, جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی ریاست کے اوپر سب سے پہلے اس نظام کو قائم کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں مانتا ہوں کسی اور کی بات, میں صرف اللہ کی بات. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا ہے؟ ایک منٹ, اس کے بعد کیا ہے کہ وہ نظام منتقل ہوا آپ کے اہل خانہ کے اوپر, اہل خانہ کی ریاست کے اوپر منتقل ہوا. اہل خانہ میں کیا ہو رہا تھا؟ کسی اور کی بات نہیں مانیں گے, آج سے ہم صرف اللہ کی بات مانیں گے, اور صرف اس طرح سے مانیں گے جاتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. پھر وہ نظام منتقل ہوا جماعت کے اوپر, جماعت نے کیا کیا کہ بیچ مکہ کے رہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانے ساروں کا کہا ہم تمہاری نہیں مانتے, آج سے ہم صرف اللہ کی مانتے ہیں, اور صرف اس طرح سے مانتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. تو بتائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس جبر و قہر کے اندر مومنین کے قائد کون تھے, ان کے حکمران کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ اس ابو جہل و ابو لہب اور اس کے جتنے لوگ تھے ان کا انکار کیا تھا, آج سے ہم تمہاری بات نہیں مانتے. تو اللہ پہلے طاغوت کے اندر بحثیت جماعت آپ کو راہ آزماتا ہے کہ اللہ کی بات ہے غیر اللہ کی بات, اللہ کی بات ہے طاغوت کی بات. جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کی بالکل ان کے نقش قدم پہ چلتے ثابت کر دیتے ہیں کہ گھر جاتا ہے تو جائے, مال جاتا ہے تو جائے, جان جاتی ہے تو جائے, اللہ کی قسم کسی اور کی بات ہے صرف اللہ کی بات. جب آپ اس بات کو امتحان میں ثابت کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم جس بھی حال میں ہوں گے کسی اور کی بات نہیں مانیں گے صرف اللہ کی بات مانیں گے, تو اس کامیابی کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ دار الہجرت دیتا ہے کہ بھی نکلو یہاں سے اور وہاں پہ جا کے اپنا نظام قائم کرو. لیکن ہم سبب ہی پیدا نہ کریں, نتیجہ کہاں سے آئے گا؟ ہم نے لا کا نعرہ لگایا ہی نہیں, اللہ کی طرف جب ہم دوڑ لگا دی نہیں, بس کوئی شک جہاں پہ ہے اکیلا ہے تو کہے گا میں اس نظام کو نہیں مانتا, میں اس آئین و قانون کو نہیں مانتا, میں عبدالرزاق اس جگہ پہ آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا ہوں ایک ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے کہ میں اس آئین و قانون کو نہیں مانتا ہوں, میں صرف اللہ کے نازل کردہ آئین و قانون کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو مانتا ہوں, اور اس طرح سے مانتا ہوں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور آپ نے شامل ہونا ہے کس کے ساتھ؟ مختصر بات کر کے کہ جماعت المسلمین اس کے ساتھ شامل ہونے کو کون سی جماعت؟ چلے جزاک اللہ بھارت. اس کے علاوہ بھی کسی بھی وقت کوئی بھائی یہ کہے کہ مجھے جمہوریت کے کفر و شرک ہونے کے حوالے سے شک ہے اور یہ بات ہے, ان شاء اللہ ہم جواب دینے کے تیار ہیں. اس کے بعد بھی بیٹھے ہیں رات کے 10 بجے تک 4 بجے تقریر کر سکیں گے, کوئی اور کی باری نہیں آئے گی, اس کے لیے ٹائم فکس کریں. اس سے زیادہ لگ بھگ جی صاحب آپ یہ اسٹیج پر قبضہ کیسے کر لیں گے؟ آپ پہلے تشریف لے جائیں, بات صحیح ہے جی, یہ تو واقعی ان کی انہیں درست کا ہے. آپ تو گھر جائیں, میں تو آپ کی اجازت دے رہے ہیں کہ آپ جلد فی الحال اجازت نہیں دے رہی ہے, مطلب تو حل نہیں ہے. جی کوئی اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ اضافہ کرنے کے لیے کوئی ساتھی موجود ہیں, اگر اس کو موضوع اچھا لگے اور دہرانے کے لیے بات کرتے ہیں تو سارے دن جاری رہے گی. جی ہاں آپ اضافہ کریں گے؟ اضافہ کریں گے جی. اس کے بعد نجم الدین صاحب بھی تشریف لائیں گے. یہ سید خالد جامی صاحب جامعہ کراچی کے شعبہ دیکھیے جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا رکن جو ہے وہ متعین ہونا چاہیے. تو جو کچھ گفتگو اب تک ہوئی ہے مطلب عمران صدیقی صاحب نے کی ہے, اور عمران صدیقی صاحب کی تردید میں اور اس کے اوپر جو ہے مطلب دوسری گفتگو ہوئی ہے. جو بنیادی سوال جو ہے مطلب وہ یہ ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ نظام کفر ہے یا نہیں ہے, یہ مطلب اس حوالے سے جو مطلب عالم اسلام میں جتنا بھی کام ہوا ہے اس کا آپ اگر جائزہ لیں گے مطلب, اور بشمول مولانا مودودی بھی جو ہے مطلب تو مولانا مودودی کی بھی تحریر موجود ہیں جو ہے مطلب مسلمان اور موجودہ سیاسی مدد کے اندر جس کے اندر آپ نے اس کو کفر قرار دیا. ٹھیک ہے, تو یہ جو سوال ہے کہ جمہوریت کفر ہے یا نہیں ہے, یہ تو اس پر جو ہے عالم اسلام میں تقریباً اجماع ہے. یعنی خلافت عثمانیہ کے جو آخری شیخ الاسلام ہیں ان کا جو ہے مطلب فتویٰ ہے, اور اس زمانے کے عالم اسلام کے جتنے بھی مطلب علماء ہیں جس کے اندر علامہ شاہد القوثری بھی شامل ہیں, ان سب نے اس کو جو ہے جمہوریت کو کفر قرار دیا ہے اس اصول کی بنیاد پر کہ اس کے اندر فیصلہ جو ہے حاکمیت اعلیٰ جو ہے اس کے اندر حاصل ہے انسانوں کو. تو اگر کوئی شخص جو ہے ڈیموکریسی کے اس تصور پر ایمان رکھتا ہے کہ ہماری جمہوریت کے اندر حاکم اعلیٰ جو ہے انسان ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے, اور اس کی جو ہے کوئی گنجائش جو ہے پیدا نہیں کی جا سکتی. یہ ہے بنیادی مقدمہ جو مطلب. اب اس کے اوپر جو حافظ احد صاحب نے سوال اٹھایا کہ بھائی جب یہ کفر ہے تو ایک آدمی جو ہے مطلب کفر کے ذریعے اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام جو ہے محتاج ہے اپنے حفاظ اور تنفیذ اور تسلط اور غلبے کے لیے کفر کا, تو یہ تو خزان ہے, بنیادی سوال یہ مطلب. اب آپ اگر مطلب مولانا فوزی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم کہہ رہے ہیں مثال کے طور پر, اس لیے کہ جو مطلب عالم اسلام میں جو سیاسی جو مطلب ہے تحریکیں ہیں اور جو ہے ڈیموکریسی کے ذریعے تبدیلی کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر جماعت اسلامی جس کو ام الحاری بھی کہا جاتا ہے اور یہ ایک جو ہے حقیقت بھی ہے, اس کا ایک مرکزی کردار ہے. اور اس سے پہلے جو ہے مطلب جو ہمارے یہاں فر عظیم آپ و ہند کی تاریخ ہے, تو اس کے اندر جو ہے مطلب تحریک آزادی کے اندر جو ہے مطلب علماء کرام نے تمام مکاتب فکر جو علماء کرام اس میں شامل ہیں مطلب, تو انہوں نے اس کو جو ہے مطلب ایک جو ہے حربے اور ہتھکنڈے کے طور پر بھی استعمال کیا ہے. لیکن اس کے بعد جو ہے مطلب یہ کہ سیاسی طور پر جو ہے مطلب اس وقت جو عالم اسلام میں جو ہے مطلب تبدیلی کا اور انقلاب کا جو طریقۂ کار ہے وہ اس کو جمہوری جدوجہد سے سمجھا گیا. اس لیے کسی کے بارے میں مطلب کہ جمہوریت کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے وہ اس لیے مکمل ہے نہیں کہ اس کا جو بنیادی مقدمہ ہے وہ اوجھل ہے اس کی مخالفت کرنے والوں کے سامنے سے بھی اور اس کی حمایت کرنے والوں کے سامنے سے بھی. مطلب بنیادی بات ہے کہ ڈیموکریسی جو ہے مطلب اس کا مقدمہ کیا ہے, یہ جو خیال ہے جیسا کہ حضرت نے فرمایا آپ کے نگرانی عبدالرزاق صاحب نے فرمایا کہ جمہوریت کے اندر حاکمیت جو ہوتی ہے وہ انسانوں کی ہوتی ہے, یہ بات بھی اصولی طور پر ٹھیک نہیں ہے. یعنی حاکمیت انسان کا مطلب یہ ہے کہ میجورٹیرین رول, یعنی جو عوام کی اکثریت چاہے گی اس کا اطلاق ہوگا جمہوری ریاست کے اندر, تو یہ بات جو ہے اصولی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اور کسی جو ہے مطلب مغربی فلسفے کی کسی کتاب کے اندر اور اس کے جو یعنی جو موجودہ جمہوریت ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی دستاویز ہے وہ ہے فیڈرلسٹ پیپر. آپ انٹرنیٹ پہ کلک کریں فیڈرلسٹ پیپر تو وہ فیڈرلسٹ پیپر سارے آ جائیں گے. وہ جو ہے مطلب 19 جو ہے فیڈرلسٹ پیپرز ہیں جس کے اندر جمہوری ریاست کا پورا خاکہ, اس کا پورا نقشہ, اس کا پورا طریقہ کار, اس کی حکمت عملی, اس کا ایمان, اس کا نظم العین, اس کے اہداف, اس کا عقیدہ, اس کا طریقہ کار سب کچھ ایک ایک سطر کے اندر جو ہے سمویا گیا ہے. اور اس وقت عالم اسلام میں جتنا بھی جمہوریت کے حق میں لٹریچر ہے یا اس کی مخالفت میں جتنا بھی لٹریچر ہے اس کسی بھی لٹریچر کے اندر فیڈرلسٹ پیپر کا ایک حوالہ بھی نہیں ہے. یعنی جو لوگ جمہوریت کی حمایت کر رہے ہیں اور جو لوگ جمہوریت کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس کو صرف اس پر فوکس کر رہے ہیں کہ اس کے اندر عوام کو حاکمیت اعلیٰ کا اختیار ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جمہوریت کے اندر حاکمیت عوام جو ہے وہ تابع ہے جنرل ہل کے, جس کو کہتے ہیں ارادہ عامہ. اگر جنرل ول یعنی میجورٹی رول عوام کی اکثریت اگر جنرل بل کے تحت فیصلہ کرے گی تو وہ فیصلہ قابل قبول ہوگا, اور اگر وہ جنرل بل کے خلاف فیصلہ کرے گی تو وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو ایک آسان سی مثال سے جو ہے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پر پاکستان کے اندر یا ایران کے اندر 100% عوام جو ہے مطلب ایک فیصلہ کریں ریفرینڈم کے ذریعے کہ ہم کو جمہوریت نہیں چاہیے, جمہوریت کے ذریعے جمہوریت کے خلاف فیصلہ کر دیں, تو اس کے تحت یہ جو اصول ہے جنرل بل کا اس کے تحت آپ کا فیصلہ قابل قبول نہیں. اس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ اگر 7 دنیا کے 1 ارب مسلمان بھی اگر کہیں کہ شراب حلال ہے تو شراب حلال نہیں ہو سکتی, ہے نا. جو اصول اسلام کا بتایا عمران صدیقی صاحب نے وہی اصول ڈیموکریسی کا ہے کہ جو ہے ڈیموکریسی کے اصول کے تحت آپ ڈیموکریسی کا خاتمہ نہیں کر سکتے. تو اس کے اندر جو مطلب ہے اس کی ایک تفصیل ہے ظاہر ہے کہ وہ یہاں پہ میں آپ کے سامنے بیان جو ہے مطلب کر نہیں سکتا. اس کے لیے یہ جو ہے مطلب امریکہ کے جو مفکرین تھے 13 مفکرین تھے, اس میں روزویلڈ بھی تھا اور کچھ اور جو ہے مطلب ان کے بڑے بڑے دانشور تھے, ان کے درمیان جو ہے آپس میں ایک نیو یارک ٹائمس کے اندر ایک جو ہے بحث ہوئی. تو کچھ لوگ جو ہے فیڈرلزم کے حامی تھے تو انہوں نے فیڈرلسٹ پیپر لکھے فیڈرلسٹ ریاست کی حمایت میں, اور کچھ لوگ مفکرین تھے جو مطلب اینٹی فیڈرلسٹ تھے جنہوں نے اس کے خلاف, تو ان کے درمیان ایک قلمی جو ہے مناظرہ ہوا مطلب, اور قلمی مناظرہ ہونے کے بعد اس بات پر اتفاق رائے ہو گیا کہ امریکہ ایک فیڈرلسٹ پیپر کے تحت ریاست بنے گی. اور وہ یہ ٹیلی فون بند کریں گے کیا ہے یہ مطلب, مطلب کہ مطلب ایک نشست ہو رہی ہے مطلب علمی, اور اس میں آپ نے اپنے دنیا سے رابطے رکھے ہوئے ہیں مطلب, اور آپ آئے جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے, مطلب ساری جمہوریت تو آپ نے تیار کی ہوئی یہاں پر. تو فیڈرلسٹ پیپر مطلب اس کے اندر جو ہے ڈیموکریٹک ریاست کا مقصد جو ہے بتا دیا گیا ہے, اور عوام کی بند کیا سبھی اپنے اپنے موبائل چیک کر رہے ہیں. اچھا دوسری بات ہے کہ جو آپ نے فرمایا مطلب اسلامی ڈیموکریسی کے حوالے سے, آپ نے کہا کہ اسلام اور ڈیموکریسی یہ کیا چیز ہے, مطلب یہ تو آپ کا اعتراض ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ یہ مطلب اسلامی جو ہے ڈیموکریسی کس کا کیا تعلق ہے مطلب اسلام اور, تو مطلب آپ نے اگر کوئی تعلق قائم کر بھی لیا ہے تو ڈیموکریٹک جو مطلب ہے سسٹم اس کے اندر مطلب اگر آپ کتاب پڑھیں فرید تفریح کی کتاب ہے فیوچر آف فریڈم جو ہے مطلب جو جمہوریت کے بارے میں کتاب ہے, اور اگر آپ جمہوریت کی تاریخ کو سمجھنا چاہتے ہیں اور حقیقت جمہوریت کی ہے کیا اور وہ کس طریقے سے کام جو ہے کرتی, تو اس میں دو جو ہے چیپٹر ہیں امریکہ کے بارے میں, وہ آپ اگر پڑھ لیں تو آپ کو پوری اس کی تاریخ اور اس کا جو اندازہ ہوگا. اس کے اندر اس نے مطلب جو بات اس نے بتائی ہے وہ ایک کہتا ہے کہ یہ جو ہے مطلب اسلامی ڈیموکریسی یا فلاں فلاں اس کو جو ہے ڈیموکریسی تسلیم ہی نہیں کرتے, آپ کچھ بھی بولتے ہیں آپ کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے, جنہوں نے ڈیموکریسی ایجاد کی ہے اور تخلیق کی ہے وہ اپنے پیمانے پر پرکھیں گے کہ آپ کی ڈیموکریسی ان کے اصول کے مطابق ہے یا نہیں ہے, لہذا آپ نے آپ تو نہیں مانتے وہ بھی نہیں مانتے کہ یہ جو آپ کی اسلامی جمہوریت ہے وہ کہتے ہیں جمہوریت ہے ہی نہیں, لہٰذا یہ کہ وہ کفر ہے تو جب وہی اس کو جو ہے نہیں مان رہے ڈیموکریسی تو اس کے اوپر کفر کا اطلاع کیسے ہو سکتا ہے, جب کافر نہیں اس کو نہیں مانا کہ یہ کفر ہی نہیں ہے کہتے ہیں تو کفر نہیں ہے بھائی, اسلام نہیں ہے. اچھا اب نہیں اب میں آپ کو بتاؤں مطلب اس میں مسئلہ کیا ہے, مطلب مسئلہ یہ ہے کہ مطلب جو لوگ جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں جیسے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, میں تو آپ سے مطلب میں آپ کو میں ساری وضاحت کر رہا ہوں, میں پورے مقدمات جو ہے نا بنیادی مقدمات جو ہے نا مطلب جس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے وہ میں قائم جو ہے کر رہا ہوں, مطلب پھر میں اپنی پوزیشن بھی آپ کو بتاؤں گا, یہ مطلب ٹھیک ہے نا بنیادی بات آپ کو بتائیں گے جو ہے مطلب یہ کہ ریاست جو ہے ڈیموکریٹک ریاست جو ہے وہ اصول اس کا ہوتا ہے جو ہے مطلب ارادہ عامہ جنرل ول, وہ کیا ہے وہ کفر ہے, وہ پورے کا پورا نظام کفر ہے, اس کے تحت جمہوری ریاست اس ایمان کے تحت جو ہے کام کرتی ہے, لہٰذا وہ ایمانی کفر ہے تو اس کے تحت جو ریاست بنے گی وہ کیسے اسلامی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن یہ جو اسلامی ڈیموکریسی ہے اس کو وہ کیوں نہیں مانتے ڈیموکریسی, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہمارے یہاں جو مطلب اسلامی تحریکوں اور تنظیموں کا جو ہے مطلب فارسی میں عربی میں انگریزی میں جو ہے لٹریچر ہے اس کے اندر وہ جو ہے ڈیموکریسی کو ایک طریقہ کار کے طور پر سمجھتے ہیں, ان کا خیال یہ ہے کہ ڈیموکریسی ایک طریقہ کار ہے, حالانکہ ڈیموکریسی حقیقت میں ایک نظام ہے, سمجھ رہے ہیں, وہ ایک سسٹم ہے, تو وہ اس کو ان کو پتہ ہی نہیں سسٹم کا, ظاہر آپ کو میں نے ابھی بتایا کہ جو ہے ڈیموکریسی کے اوپر عربی فارسی انگریزی میں جتنا بھی چھپا ہوا ہے جو ہے لٹریچر حمایت میں ان میں سے کسی ایک آدمی نے بھی جو ہے فیڈرلسٹ پیپر کا حوالہ نہیں دیا, اس کا مطلب ہے کہ ان میں سے کسی کو پتہ ہی نہیں فیڈرلسٹ پیپر, ٹھیک ہے نا, تو بنیادی بات تو ہوئی ہے مطلب اس کے اندر. اب اس کے اندر جو مطلب سوال ہے کہ یہ جو ہے ڈیموکریسی کو سمجھتے ہیں کسی جو ہے مطلب ایک طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ہم آپس سسٹم کے اوپر نہیں لیتے بلکہ وہ اس کو ایک طریقہ کار سمجھتے ہیں جس کے نتیجے میں اختلافات کا حل تلاش کیا جاتا ہے. یہ ان کا خیال ہے مطلب ہو گئی. یہ خیال بھی ٹھیک نہیں ہے مطلب. لہٰذا جو یہاں پہ بحث تھی جو اٹھائی تھی حضرت نے وہ یہ کہ جو لوگ اسلامی جمہوریت کی بات کرتے ہیں آیا وہ کفر کا ارتکاب کرتے ہیں, شرک کا ارتکاب کرتے ہیں, بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں, اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ کیونکہ وہ اس کو ایک طریقہ کار کے طور پر دیتے ہیں. لہٰذا جب وہ اس کو ایک طریقہ کار کے طور پر دیتے ہیں تو وہ اس شرک و بدعت کا سرے سے مطلب ارتکاب کرتے ہی نہیں ہے مطلب. وہ تو اس کو ایک طریقہ کار کے طور پر لے رہے ہیں کہ مطلب چھ آدمیوں میں اختلاف ہو گیا, ٹھیک ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر چھ آدمیوں میں اختلاف ہو گیا تو اس کا حل یہ ہے کہ پھر ہم آخر میں ووٹنگ کروا لیں اور اکثریت جس کے اوپر آ جائے اس کی بنیاد پر فیصلہ کر لیں. تو جمہوریت یہ نہیں ہوتی حقیقت کے اندر. جو یہ ہے بنیادی مقدمہ کے مطلب. دوسری بات یہ کہ جو مطلب ایک اور مسئلہ اس کے اندر ہے ڈیموکریسی کے اندر کہ جو ہے ڈیموکریسی کے اوپر جو فیڈرلسٹ پیپر لکھے ہوئے ہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, ایڈوسن نے جو ہے اپنے پیپر میں لکھا ہوا ہے خاص طور پر کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے ہم نے اصولی طور پر تو یہ بنا لیا کہ جو ہے جو بھی مطلب اکثریت ہے وہ تابع ہوگی اس کے جو اصول ہے اس کا جنرل بل کے, لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اکثریت بدماش آ جائے, طالبان آ جائیں, بریلوی آ جائیں, دیوبندی آ جائیں, اہل حدیث آ جائیں, جماعت اسلامی آ جائے, اس طرح کے بدماش بھی آ سکتے ہیں کبھی جو ہے. ظاہر ان کو پتا تھا یعنی وہ اتنے عقل مند تھے, اس کا کیا پھر جو ہے مطلب اصلا حل ہوگا مطلب. یہ انہوں نے اس میں فیڈرلسٹ پیپر میں اس کے اوپر باقاعدہ دو تین صفحے اس پر لکھے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر گو کہ وہ تابوت ہے, گو کہ وہ شرک اکبر ہے, گو کہ وہ دلالت ہے, بدعت ہے, گمراہی ہے, جہالت ہے, ان کو یہ خطرہ ہے کہ اس کے باوجود اس دلالت اور گمراہی کے اندر سے بھی خیر پیدا ہو سکتا ہے, اس خیر کو کیسے روکا جائے, وہ بھی انہوں نے اس کے اندر ڈسکس کیا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب, ٹھیک ہے. اور یہ ہوا, یہ اس کی میں آپ کو دو مثالیں بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. نہیں نہیں فسر کے اندر نہیں ہوا, وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مطلب, ٹھیک ہے نا. فسر کے اندر وہ نہیں ہوا جو وہ بتا رہا ہے, جو وہ بتا رہا ہے کہ میجورٹی رول آ کر ڈیموکریسی کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. تو اس میں دو ہوئے واقعات جو مطلب 19ویں صدی میں. ایک ہوا ہٹلر کے اندر, جو ہٹلر جو تھا وہ جو ہے ڈیموکریٹک پروسیس کے ذریعے کامیاب ہوا تھا, اور جیسے ہی وہ کامیاب ہوا اس نے کہا کہ آج سے جمہوریت ختم. تو اگر کوئی جمہوریت کو اس طریقے سے استعمال کر رہا ہے تو اس کے اندر کون تھا جو مطلب حرج ہے جو مطلب. اس نے کہا کہ بس اب میں آ گیا, آیا تو میں خیر اس طریقے سے جس کو میں مانتا ہی نہیں تھا, اور اب تو میں آ گیا ہوں اور اب میں ہوں اور اب سب ختم, جمہوریت امریکہ, جمہوری ادارے سب گھر آگے. سوچو آج سے میں تمہارا امیر اور حاکم اور سلطان اور خلیفہ ہوں. پھر وہ خلیفہ رہا پھر تک جب تک اس کی خلافت کا خاتمہ نہیں ہوگا. تو اسی سسٹم کے اندر تھا ہے نا مطلب. یہ جو مطلب جو ہو رہی ہے گفتگو, میں آپ کو اس کے مختلف پہلو بتا رہا ہوں مطلب. یعنی ہم جو ہے خطابت کرنے کے بجائے جو ہے ڈیموکریسی کی تاریخ ہے اس کو دیکھیں, اس تابوت کے اندر جو امکانات اس تابوت کے تخلیق کاروں نے خود ہی بتائیں ان کو بھی دیکھیں, وہ امکانات جو تاریخ عالم کے اندر منشاء شہود پہ نمودار ہوئے ان کو بھی دیکھیں. پھر اس کے بعد جو اسلامی جمہوریت کی بات کریں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ جمہوریت ہے کیا, تو ان پر تو کفر کا اطلاق کرنا ایک آپ کی سادگی ہے جو مطلب. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں بات جو مطلب, ٹھیک ہے نا. اچھا اب جو ہے مطلب آگے ہم جو ہے چلتے ہیں. دوسری اس کی مثال ہے روس کے اندر. روس کے اندر جو تھا اسٹالن اور لینن جو ان کی پارٹی تھی وہ بھی جو ہے ڈیموکریسی کے ذریعے اقتدار میں آئی تھی. جیسے انہوں نے اقتدار سنبھالا انہوں نے جمہوریت ختم. اگر کوئی پارٹی اس نقطۂ نظر سے اقتدار کے اندر شریک ہوتی ہے جمہوری عمل میں حصہ لیتی ہے کہ وہ جمہوریت کے ذریعے جمہوریت کا خاتمہ کر دے گی تو اس میں کوئی حرج ہے کیا جو مطلب شرن یا جو ہے مطلب یہ سوچنے کی بات ہے مطلب, ٹھیک ہے نا. ایک بات یہی مطلب الجزائر میں کیا ہوا, وہاں بھی یہی ہوا روس کی طرف, وہاں بھی مسلمان اکثریت میں آئے اور پھر